إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نجزان الإسلام Katika khutba yetu iliyotangulia walillahi alhamd tulisoma msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaati as-salafiyun na msingi tuliosoma ndugu zangu waislam katika maneno ya al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala imam ahli sunnati wal jamaati katika risala yake usulu sunna ni atamasuku bima kana alayhi ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waliktida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin dalala msingi ilikuwa ni kule kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ama kushikamana na ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kushikamana na njia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam waliktida'u bihim na kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bida na kuwacha bida na pia katika maelezo yetu tukaelezea manhumu sahaba masahaba ni watu gani tukasema kalima sahaba ni jamu ni wengi na mmoja ni as-sahabi as-sahabi au sahib tukasema as-sahabi ni man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ومات على الإسلام وإن تخللت ردة في الأصح كما الفلزية الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو صحابي نيولي لكتان متوم صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كشك مؤمن متوم صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ناكافكت كملة وإسلام ويفو صحابي ومتوم صلى الله عليه وسلم ni yoyote ambaye kwamba alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi pia akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa mata ala alislam na akafa katika milla uislam huyu ndio sahabi kwa hivyo ndugu zangu waislam katika khutba yetu ya leo biidhnillah tabarak wa taala tutataja misingi mingine ahli sunnati wal jamaati itikadi ya ahli sunnati wal jamaati kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أسمى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتك رسالة على عقيدة الطحاوية asema katika misingi ahli sunnati wal jamaa, misingi ambayo kwamba ahli sunnati wal jamaati wameshikamana nayo, misingi ambayo kwamba amejengewa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni asema wanuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo idhan, ndugu zangu Islam, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaati ni kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoelezea masohaba wa mtume na kama tulivyomuelezea sahabi ni mtu aina gani. Kwa hivyo katika misingi ya ahli sunnati wal jamaati, misingi ya ahli sunnati wal jamaati, hubu ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam ni kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala ahli sunnati wal jamaati, katika kule kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawafuki mipaka wala hawafanyi ususuwavu. Katika kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawafuki mipaka mpaka wakawafikisha masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika manzila ambayo kwamba si yao, wakawafikisha masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika manzila ya al-ubudiyya, katika kule kuabudiwa. Kwa hivyo wanuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo hili ni fardhun ala kulli muslim, ni wajibu juu ya kila muislamu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-bara ibn azib radhiyallahu anhu fi sahihain, asema mtume sallallahu alaihi wasallam al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min, kuwa al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Al-Ansar, masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anakusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa masohaba wake hawawapendi isipokuwa ni waumini, ama hawapendi masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa mu'min. Wala yubghiduhum illa munafiq, wala hawachukii masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa mtu ambaye kwamba ni munafiq, na unafiki wake ni maalum, watambulika baina ya watu. Kwa hivyo dalili hii ni katika dalili ambazo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anafaradhisha juu ya kuwapenda masohaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, hubbu sahaba ni kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahu tabaarak wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwa waumini wao kwa wao ni vipenzi. Kwa hivyo mu'min bila shaka umpenda mu'min mwenzake, na waumini wa kwanza ambao kwamba wanaingia katika imani dukhulan awwalian ni wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia katika kitabu chake katika aya ya 100 katika suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal answar, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, asabiqun alawwalun minal muhajirina wal answar, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, min almuhajirin wal ansar dukhulan awwaliyan, katika imani hawa ndio wanaingia. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kwa hivyo ikawa ni wajibu kwa kila mmoja katika Uislamu kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na katika maneno ya Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala asema wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala ahli sunnati wal jamaati hawafuki mipaka katika kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala kufanya ususuavu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi waumini na umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma wakati kwa kati, baina al-ifrat wa tafrit, wakati kwa kati baina kuvuka mipaka na kufanya ususuavu. Katika kuwapenda masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnati wal jamaa la yaghluna fihim, hawavuki mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo la kuvuka mipaka. Ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu kuvuka mipaka katika dini yao. Na pia sema Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wala natabarrau min ahadin minhum, wala ahli sunnati wal jamaati hawajitengi na yoyote katika masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawawabagui masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun wa fadlun satiun lakinnama as-siddiq minhum afdalu. Sheikh al-Islam Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala akathibitisha itikadi hii ya ahli sunnati wal jamaa, akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote. Wala natabarrau min ahadin minhum, wala tujitengi na yote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanastahili kupendwa. Kwa hivyo akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu, nawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kupitia mapenzi na kupitia kule kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam atawassalu, najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Imam at-Tahawi, al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala akaendelea kusema, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri al-khayri yadhkuruhum, na tuwachukia wale ambao kwamba wanawachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bighayri al-khayri yadhkuruhum, na hawataji masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri, wenye kuwalani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye kuwakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, nubghiduhum, tuwachukia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwa kila mmoja katika Waislamu kumfanyia uadui na kumpiga vita na kumchukia yote ambaye kwamba anawachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, na akiwataja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawataji kwa khairi. Akasema al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, lakini sisi ahli sunnati wal jamaa wala nadhkuruhum illa bi khairin, hatuwataji masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa khairi, kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam, waqulu linnasi husna, Allah subhanahu wa ta'ala katuelekeza tuseme maneno mazuri, tusiwapunje watu katika mazuri yao. Wala tabkhasu an-nasa ashiyaahum, Allah subhanahu wa ta'ala kakataza kuwapunja watu katika wema wao, kuongelea watu vibaya pasipo na kustahiki, kama wanavyofanya baadhi ya wale ambao kwamba wanaongelea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubaya, ar-rafidha, ar-rawafid, shi'atu shaytan. Kwa hivyo ahli sunnati wal jamaa wala nadhkuruhum illa bi khairin, hatuwataji masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa khair. Fahubbuhum dinun, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika dini, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum illa munafiq, kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawapendi isipokuwa mu'min, na yule ambaye kwamba anawachukia moja kwa moja ni munafiq, kama vile Shia, shi'atu shaytan. Kwa hivyo fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini na ni imani. Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min, wa fi hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aya ya iman, alama za iman, miongoni mwa alama zenye kuonesha kuwa mja ni mu'min ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar, kama alivyowasifia Allah subhanahu wa ta'ala masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, laqad radiya Allah 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Kwa hivyo katika alama ya imani ni kuwapenda ansar na muhajirun, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Na kule kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja kwa ubaya, kufrun ni ukafiri, wa nifaqun na ni unafik, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, man abghadhahum abghadhahu Allah, atakayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi Allah subhanahu wa ta'ala pia anawachukia. na atakayewapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atampenda. Kwa hivyo wabughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na unafiki na kuvuka mipaka katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika uovu kuwachukia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala ametaja baadhi ya misingi ya ahli sunnati wal jamaa, baadhi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa juu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnati wal jamaati wanawapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatukuza maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja kwa uzuri maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sha'ir wa nuhibbu ashaba ar-rasuli jami'ahum min ghairi ifratin wala nuksani wa nuhibbu ala al-bayti hubban sadiqan bal min kamali yaqidati al-imani la taf'alannaka fi'li 'ibadi al-hawa au taf'alannaka shi'ati ash-shaytani. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, wa nuhibbu ashaba ar-rasuli jami'ahum min ghairi ifratin wala nuksani, kama alivyotaja al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum wala natabarra'u min ahadin minhum. Kwa hivyo tuwapenda maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam min ghairi tafritin wala nuksan, pasipo na kuvuka mipaka wala nuksan wala kuwapunguzia cheo chao, wala tabakhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuhibbu ala al-bayti hubban sadiqan bal min kamali yaqidati al-imani. Na pia jamaa za mtume sallallahu alaihi wasallam ahlul bait wakiwemo wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, nuhibbuhum wa nuwalihim, tuwapenda na kuwanusuru na kuwataja kwa uzuri. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, la taf'alannaka fi'li 'ibadi al-hawa au taf'alannaka shi'ati ash-shaytani, usifanye matendo kama wanavyofanya mashia ama wanavyofanya makhawarij, mashia ambao kwamba wanawakufurisha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na makhawarij. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في رسالته عقيدة السلف أصحاب الحديث ataja al-Imam Abu Uthman as-Sawabuni rahimahullahu ta'ala min ulama'i salaf, ni katika wanachuoni wa salaf as-salih, waja wema waliotangulia. Ataja katika risala yake aqidatu salaf ashabi al-hadith, akielezea itikadi ya ahli sunnati wal jamaati as-salafiyin, watu wa hadithi, watu wenye kuzipokea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kujifunza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana nazo. Akitaja miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaati kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yaqul al-Imam rahimahullahu ta'ala kuwa ahli sunnati wal jamaa wayarawna al-kaffa amma shajara bayna ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tatuhira al-alsinati عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم او نقصا فيهم ويرون الترحم عليهم او ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. اتاج الامام الصابوني رحمه الله تعالى ابو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى ketika misingi ya ahli sunnati wal jamaati ويرون الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دغي زانغو اسلام Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadith al-Qudsi, hadithi ya Abi Dharr radiyallahu anhu, hadithi ya watu wa Sham, asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala asema, enyi waja wangu, hakika nyinyi mwazidhulumu nafsi zenu usiku na mchana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa waja wake wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia istithna katika mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lakini wengine tuliobakia, nukhti billayli wan nahar, tukosea usiku na mchana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakika amefungua milango ya tauba, na mlango wa tauba ufungiki mpaka katika ule wakati ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelezea na pia Allah subhanahu wa ta'ala aliuelezea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hivi ndio tunavyoamini, kila mmoja kati yetu sisi anakosea na kupatia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi asema la taknatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, na aya nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuwa yeye ni mwenye kusamehe. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala kitaja katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, asema ahli sunnati wal jamaati wayarawna al-kaffa amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wanaonelea kujizuia katika yale ambayo kwamba aliyojiri baina masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyopokelewa baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam yalitokea yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyatabiri, Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria, na yale ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alioelezea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam yalijiri baina ya mambo, ama yalijiri mambo baina ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama tulivyosema kila mmoja yuwakosea. Kwa hivyo yale ambayo kwamba litokea baina ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fitna iliyotokea, fitna ambayo kwamba iliingizwa na watu ambao kwamba asili yao ilikuwa si katika Waislamu, watu ambao kwamba walichochea baina ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kina Abdullah ibn Saba na genge lake na kundi lake ambao kwamba walitia fitna baina ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yale yaliyojiri baina ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni ipi itikadi ya ahli sunnati wal jamaa? Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala yaqul wa yarawna al-kaffa, ahli sunnati wal jamaa wanaonelea ni bora kujizuia katika yale ambayo kwamba litokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si mtu kuzama katika mambo kama haya na mtu akaanza kuwajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo kwamba aliyojiri katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyakadiria. Kwa hivyo hii ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Ahli sunnati wal jamaa hawana muda wa kuketi chini na kuanza kuongelea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuanza kuwasema kwa ubaya na kuanza kutaja aibu ambayo kwamba ilipatikana baina yao na kutaja mambo ambayo kwamba aliyojiri baina yao baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, ila ala sabili ta'lim, isipokuwa katika njia ya kubainisha haki na kufundisha watu. Kwa hivyo katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, al-kafu amma shajara baina ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kujizuia na mtu kutoyaingilia na kuzama katika yale ambayo kwamba ametokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuongelea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubaya. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza watu kuongelea masahaba wake vibaya, watu kuzama katika mambo ambayo kwamba aliyojiri baina ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kuwafazikisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwakufurisha na kuwajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza la tasubbu ashabi, na pia katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in, yule ambaye kwamba atawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ataongelea vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alayhi la'natullah, basi juu yake atakuwa na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rawafida, ar-rawafid, ar-rafida, shi'atu shaytan, sababatu sahaba, awa wanaotukana masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Sheikhun al-Fadhil Abu al-Fadhl hafidhahu Allah ta'ala fi manzumatihi, yasubbuna ashab ar-rasul bila khajal fawaihan liman yara sukuta mufakhiman. Ha mashia, yasubbuna ashab ar-rasul bila khajal fawaihan liman yara sukuta mufakhiman, wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bila haya waziwazi, na wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yakul la tasubbu ashabi fawaihan liman yara sukuta mufakhiman, ole wako wewe ambaye kwamba wanyamaza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakitukanwa. Kaifa alqirar ala man kad tanaqasahum dhulman wa laysa fi nnasi muntasiru, kivipi wanyamaza ila hali ya kuwa wasikia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakitukanwa, dhulman wa laysa fi nnasi muntasiru, wala hakuna mwenye kuwanusuru. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa kama alivyotaja al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala, ni kunyamaza na mtu kuzuilia ulimi wake juu ya fitna iliyojiri baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea kusema al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa tatheera al-alsinati an dhikri ma yatadhammana ay an dhikri ma yatadhammanu ayban lahum au naqsan fihi, na mtu kuchunga ulimi wake na kuutakasa ulimi wake kutokamana na kutaja aibu za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ajishughulishe na toa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzama katika fitna iliyotokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili halikuhusu. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale ambayo kwamba hayamhusu. Kama jambo kama hili la kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyojiri baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hayatuhusu. Tilka ummatun kad khalat, ni umma ambao kwamba ushapita, washatanguliza yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu afaa chunge katika kule kuzama katika yale ambayo kwamba ilitokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakulu al-Asai al-Maliki rahimahullahu ta'ala fi nadhmi muqaddima ibn Abi Zayd al-Qirwan rahimahullahu ta'ala, wala takhud fi hurubin bainahum waqa'at an ijtihadin wa kun in khutta mu'tathira, usizame katika vita vilivyotokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam an ijtihad, kwa kule kujitahidi. Wa kun in khutta mu'tathira, na ukizama katika hali iliyotokea baina masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam uzame kwa udhuru. Ala sabili ta'lim wa ala sabili bayani alhaq, na katika kule kubainisha njia ya haq, si kama wanavyofanya mashia shi'atu shaytan, kipote cha shetani, arrafidha alayhim min Allah ma yastahiqun walillahi darul qail hina qal kullu rawafid humurun la quluba laha summun wa umyun fala sam'un wala basaru dallu sabila dalla Allah sa'ayahum bi'sa al'isabatu in qallu wa in kathuru shaynul hajiji fala taqwan wala wara'un illa rawafid fiha adda'u wad dabaru la yaqbaluna lidhi nushin nasihatahu fiha alhamiru wa fiha alibilu walbaqaru, mapunda au mashia ambao kwamba wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. La yaqbaluna lidhi nushin nasihatahu fiha alhamiru wa fiha alibilu walbaqaru, ndio maana waja wema waliotangulia ilikuwa wakisema kuwa laiti kama mashia wangekuwa wanyama wangekuwa ni mapunda, wangekuwa ni viumbe waovu sana. Fiha alhamiru wa fiha alibilu walbaqaru, ni watu ambao kwamba ulaika kal anami bal hum adall inhum illa kal anam bal hum adallu sabila dallu sabila dalla Allah sa'yahum bi'sa al'isabatu in qallu wa in kathuru, mashia watu waovu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuwataja kwa wema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia akasema al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa yarawna at-tarahuma ala jami'ihim, na pia ahli sunnati wal jamaa wanaonelea ni fardhi na ni wajib kuwatakia rahma na kuwatakia maghfira masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwa hivyo kuwatakia rahma na kuwatakia istighfar masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la lazima. Walmuwalata likafatihim, na kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote kama tulivyotaja. Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, kama tulivyotaja kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, jizuie zuia ulimi wako unapowataja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nachunga katika kuzama katika yale ambayo kwamba litokea baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itikadi yetu ahli sunnati wal jamaa ni al-kaf, kujizuia. Wasamtu haqqun inqilafin kaljara baina sihabi wa hum bihi nawani falmukhtiuna lahum thawabun wahidun amma almusibu thawabuhu ajrani, kama anavyoelezea ahli al-ilm kuwa yale yaliyotokea baina masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yametokea ala sabili lijtihad, ni katika njia ya kujitahidi. Kwa hivyo wale ambao kwamba walipatia katika yale yaliyotokea, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa mara mbili kwa kule kujitahidi na kule kuisibu haq. Na wale waliokosea, masahaba wale ambao kwamba walikosea, waliteleza na hawakuisibu haki, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa thawabu mara moja. Falmukhtiuna lahum thawabun wahidun amma almusibu thawabuhu ajrani, atalipwa mara mbili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ambayo kwamba kila mmoja katika Uislamu afaa yafahamu, afaa isome na kushikamana na misingi kama haya, na ajichunge katika kule kuwaiga mashia na kuwafata mashia. Shi'atu shaitan alayhim min Allahi ma yastahiqun. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.